محمد مصطفیٰ نور خدا، نام خدا تم ہو۔ محمد مصطفیٰ نور خدا، نام خدا تم ہو۔ شہید خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو۔ شہید خیر الورا شان خدا صلی علی تم ہو۔ اور غریبوں درد مندوں کی دوا تم ہو، دعا تم ہو۔ غریبوں درد مندوں کی دوا تم ہو، دعا تم ہو۔ فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو، ندا تم ہو۔ فقیروں بے نواؤں کی صدا تم ہو، ندا تم ہو۔ میرے آقا، میرے داتا، میرے ملجا، میرے ماوا، حبیب محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد مصطفیٰ تم ہو، محمد مصطفیٰ تم ہو۔ میرے آقا، میرے داتا، میرے ملجا، میرے ماوا، ہمارے ملجا ماوا، ہمارا آسرا تم ہو۔ ہر دو سرا تم ہو، ٹھکانہ بے ٹھکانوں کا شری، ہر دو سرا تم ہو۔ میرے آقا، میرے داتا، میرے ملجا، میرے ماوا، اور غریبوں کی مدد دے بس کا بس بس پتا تم ہو۔ غریبوں کی مدد بے بس کا بس بس پتا تم ہو۔ سہارا بے سہاروں کا، سہارا بے ہمارا آسرا تم ہو۔ سہارا بے سہاروں کا، ہمارا آسرا تم ہو۔ میرے آقا، میرے ملجا، میرے ماما، اور میں صدقے تو سب محبوب ہے لیکن سب محبوب ہے لیکن جو سب پیاروں سے پیارا ہے جو سب پیاروں سے پیارا ہے جو سب پیاروں سے پیارا ہے وہ محبوب خدا تم ہو جو سب پیاروں سے پیارا ہے محبوبِ خدا تم ہو جو سب پیاروں سے پیارا ہے وہ محبوبِ خدا تم ہو میرے آقا میرے داتا میرے مولا حسینوں میں تم ہو نبی جو خدا تم ہو نبی جو الانبیاء تم ہو محبوبِ خدا تم ہو نبی جو الانبیاء تم ہو میرے مولا میرے آقا میرے داتا میرے ملجا میرے مأوا میرے آقا میرے داتا میرے مولا تمہیں اول تمہیں آخر تمہیں حاضر تمہیں ناظر میرے آقا میرے مولا میرے ملجا میرے آقا اور تمہارے حسن رنگی کی جھلک ہے سب حسینوں میں تمہارے حسن رنگی کی جھلک ہے سب حسینوں میں تمہارے حسن رنگی کی جھلک ہے سب حسینوں میں بہاروں کی بہاروں میں بہاروں کی بہاروں میں بہارے جا فضا تم ہو بہاروں کی بہاروں میں بہارے جا فضا تم ہو میرے آقا میرے داتا میرے مولا میرے ملجا اور زمین میں ہے چمک کس کی فلک پر ہے جھلک کس کی زمین پر ہے چمک کس کی فلک پر ہے جھلک کس کی زمین میں ہے چمک کس کی فلک پر ہے جھلک کس کی میں خورشید سیاروں میں خورشید سیاروں ستاروں کی ضیا تم ہو میں خورشید سیاروں ستاروں کی ضیا تم ہو میرے آقا بولا تم آقا نہیں سالی کوئی جس کا مولا سالی ہو تم آقا نہیں سالی کوئی جس کا مولا سالی ہو تم آقا نہیں سالی کوئی جس کا اگر ہے دوسرا کوئی اگر ہے دوسرا کوئی تو اپنا دوسرا تم ہو اگر ہو دوسرا کوئی تو اپنا دوسرا تم ہو میرے آقا میرے مولا میرے داتا اور ہوں الاول ہوں الاخر ہوں الظاہر هو الباطن هو الأول هو الظاهر هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن بكل شيء بكل شيء علم لوح محفوظ سے خدا تم ہو میرے آقا میرے داتا میرے مولا اور نہ ہو سکتے ہیں تو اول نہ ہو سکتے ہیں تو آخر نہ ہو سکتے ہیں تو اول نہ ہو سکتے ہیں تو آخر تم اول اور آخر ابتدا تم انتہا تم ہو تم اول اور آخر ابتدا تم انتہا تم ہو میرے آقا میرے داتا میرے مولا میرے ملجا اور خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی خدا کہتے نہیں بنتی جدا کہتے نہیں بنتی خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو خدا پر اس کو چھوڑا ہے وہی جانے کہ کیا تم ہو میرے داتا میرے آقا میرے مولا میرے ملجا